प्रभु जैसा रूप तुम्हारा देता है दिल को सहारा। प्रभु जैसा रूप तुम्हारा देता है दिल को सहारा। हो सूरज हो या तारा, फूल हो या अंगारा, जिसमें रूप तुम्हारा वही मुझे प्यारा। रब जैसा रूप तुम्हारा देता है दिल को सहारा। ओ सूरज हो या तारा, फूल हो या अंगारा, जिसमें रूप तुम्हारा वही मुझे प्यारा। रब जैसा तभी तो मुझको बना दिया तेरा जोगी। जैसे मोती जैसे पारा वैसे चमके हो अंग तुम्हारा। हो रब जैसा रूप तुम्हारा हो देता है दिल को सहारा। सूरज हो या तारा, फूल हो या अंगारा, जिसमें रूप तुम्हारा वही मुझे प्यारा। रब जैसा रूप तुम्हारा देता है दिल को सहारा। लब इसलिए हसीन नहीं के फूलों से वो खिलते हैं, है ना। लब इसलिए हसीन नहीं के फूलों से वो खिलते हैं। रब जैसा रूप तुम्हारा देता है दिल को सहारा। ओ सूरज हो या तारा, फूल हो या अंगारा, जिसमें रूप तुम्हारा।